जन्म जन्म जन्म साथ चलना यही, कसम तुम्हें कसम ना के मिलना यही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा, वही जल रही अगर है जो ये दो तरफा, ना बुझे कभी मेरी मन्नत यही, तू मेरी आरज़ू मैं तेरी आशिकी, तू मेरी शायरी मैं तेरी मौसिकी, तलब तलब तलब बस तेरी है मुझे, नशों में तू नशा बन के घूमा यूं ही, मेरी मोहब्बत का करना तू हक ये अदा, मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा।